Hola, bona nit, benvingut, benvinguda, estàs al Càpsules, estàs a Ràdio Ponent, al 106.8 de la FM, per aquells que ens escolteu doncs, a través de les zones hercianes. Sapigueu doncs, també que hi ha l'opció d'escoltar-nos a través d'internet. Tenim una pàgina web, és el www.capsules.cat. Allà puntualment i sempre que els mitjans tècnics ens ho permeten podeu trobar els programes, els càpsules. I doncs prepara't per una nit relaxada, com gairebé totes les del Càpsules, però avui doncs, potser més que mai o una de les nits més tranquil·les de la temporada. També prepara't doncs, per escoltar una entrevista en directe amb la Laia Torrents del grup Cabo San Roque, que aquest cap de setmana ens visiten amb una proposta més que interessant a l'Auditori de Lleida. I també prepara't perquè aquest cap de setmana també hi ha l'estrena mundial de la presentació del disc de l'Astre Intercomarcal de Catalunya. Estem parlant del Quimi Portet i justament a prop de casa nostra, justament a les Borges Blanques, a la cafeteria Eslàvia, on si no, el Quimi doncs, que dona el tret de sortida de la presentació del seu disc en directe. El seu disc es diu Love My Love, ja l'hem escoltat aquí al programa, però avui en agafem una altra pinzellada perquè justament fa molts pocs dies que s'ha presentat, s'ha fet difusió doncs, del seu, diria que és el segon videoclip corresponent amb aquest disc, i és tota una declaració d'intencions d'aquest paio que realment fa el que li dona la gana, o això sembla, i ara s'atreveix a dir-nos a tots que tinc una bèstia a dintre meu. No sé si tu també portes una bèstia, en qualsevol cas, ara el que fem nosaltres és escoltar el Quimi. Recorda, aquest dissabte, cita importantíssima i ineludible gairebé a l'Eslàvia de les Borges Blanques. L'ajur me'n ve buscant amb teies, forques i garrots. Vaig al bosc i sóc buscar i a les viles sóc vilà, però sóc sempre perillós. Tinc una bèstia dintre meu i jo la deixo anar a passeig, a cavall, en cotxe o a peu, prop del Pirineu. Dintre meu que malda i lluita per sortir. Tinc una bèstia dintre meu i ho juro per Déu, no hi ha lleis per mi. Lladres i serenos, peus de porc, tristes serenates, vora el foc. L'ànima em fa figa i vinc boig. Fugen les pubilles i jo a la plec faig el boc. Si hi ha un conflicte i vols guanyar, l'altre bàndol l'has de destruir. Noi, no siguis cagamiques, que has de ser menys pacifista, que no ho és ton enemic. Tinc una bèstia dintre meu, les venes plenes de verí. M'escriu les lletres i els acords i és tan sols per això que sóc cantautor. Tinc una bèstia dintre meu que malda i lluita per sortir. Tinc una bèstia dintre meu i ho juro per Déu. diria que aquest cap de setmana, que aquest dissabte, hi haurà carrotades a l'Eslàvia per veure el Quimi Portet. Ja ho has vist, que com ell ho canta, que ho té claríssim, que porta una bèstia dintre seu. Ai, quants records. I doncs, vinga, una altra, o una novetat, en aquest cas una novetat de molta actualitat. El Quimi Portet, doncs, el disc ja fa unes setmanes, mesos, que el va treure, però ara sí que parlem de, doncs, això, de prendre-li el pols a l'activitat més recent en quant a música que a nosaltres ens agrada, i parlem d'un duet de Barcelona format per dos paios com a mínim especials, almenys el conjunt és especial. Són, doncs, el Genís Segarra i juntament amb el Carlos Ballesteros, ells són hidrogeners, sí, ja ho saps, i després de 5 anys del seu darrer disc, doncs, tornen a la càrrega i ho fan amb un disc que porta per títol Un dígito binario dudoso, recital para Alan Turing. És un disc, diguem que homenatge al matemàtic anglès que va conceptualitzar o imaginar per primera vegada la intel·ligència artificial i que, doncs, l'imperi britànic pot donar-li gràcies, doncs, perquè va tindre gran part en l'esdevenir, doncs, de la Guerra Mundial, de la Segona Guerra Mundial, desxifrant els codis nazis. Què més? Doncs això, l'estan presentant ja, ho ha sortit publicat recentment, aquest disc dels hidrogeners, i ens venia molt de gust escoltar-los. Sembla que els Astrut s'estan prenent una mica la cosa amb calma. El Manolo em sembla que està ja per Nova York, doncs, dedicant-se a la filosofia i fent les seves marxades intel·lectuals. Per això, doncs, el Genís tira d'hidrogeners. Mare de Déu, que m'allargo. I nosaltres el que volem fer és escoltar la seva música, encara que a vegades no ho sembli. Sí, ens encanta la música i la volem escoltar. I ara escoltem El Beso, hidrogeners. Esta canción ya se ha terminado, han solucionado la contradicción. Despierta, Dios se ha acabado. Despierta, el principio ha picado y te ha avisado. Despierta, l'Alan Turing hagués sabut doncs, que els hidrogeners li dedicarien una cançó doncs, per despertar-lo, no sé què hauria pensat. Qualsevol cas, tu segur que tens alguna cançó doncs, per donar petons o directament dones petons sense posar cançons pel mig, i nosaltres doncs, enviem missatges també doncs, a través de la música, a través de les cançons. Ja ho sabeu, si heu visitat la web del programa, la web de Ràdio Ponent, o enteneu els missatges que anem enviant, doncs que ens agrada dir coses a través de la música, que faríem sense la música. I, de fet, si tu estàs aquí és perquè t'agrada la música. I nosaltres continuem endavant i ho fem aquesta vegada, doncs, ens anem cap a terres tarragonines, ens anem cap a Flix, ens anem cap amb una banda prolífica com poques, tres discs ja menys de 3 anys, diria. Estem parlant de la banda del Xerí Maresté, estem parlant dels Berry Pomelo, que doncs, fa poc que presenten, han tret aquest Radio Clotxa, alguna cosa ja havíem escoltat parlant del Nepal, per exemple, i ara doncs, en fem una altra mostra i donem una mica d'explicació d'aquest Radio Clotxa, perquè sol que una clotxa és un pa de pagès que es buida i s'omple amb les verdures que et vinguin de gust, i doncs, per això aquest títol, el Xerim suposo que vol simbolitzar, doncs, o ens ha dit que vol simbolitzar, doncs, posar totes les músiques del món dins el mateix pa. No sé si ho aconsegueix, per això millor escoltar-lo, però sí que es nota un cert canvi en la música dels Berry Pomelo. Et dic que avui és una nit relativament tranquil·la i tot i això escoltem els Berry Pomelo amb tots vosaltres. Yeah. cansat deu estar el Charim de fer tantes cançons, i de fet no és només que fer sí, cançons i que les toqui, doncs, sinó que toqui cançons d'altres, es diguin com l'experiència amb el sopa de, amb el retorn de Sopa de Cabra, o també doncs, músic de suport, per exemple, doncs, a San José, el Carles San José, un tio que no pare, el Charim. I doncs ja anem cap a l'entrevista del dia. Avui parlarem amb els Cabo San Roque, parlarem amb la Laia, i ara el que fem és escoltar una mica la seva música, una pinzellada amb la increïble història d'en Roger Carolina. Com us dèiem, per avui nosaltres és una oportunitat poder parlar amb la Laia dels Cabo San Roque. Esperem que ens estigui escoltant a l'altre costat del fil telefònic. Laia, bona nit. Bona nit, com estàs? Bé, i tu? Bé, molt bé. Sí? esperant-vos. Moltes gràcies. T'anava a presentar com a una enginyera o ex-enginyera que no saps que té un grup però no saps si es dedica a la música o al teatre. Què, aquesta presentació? Bueno, soc enginyera cada vegada menys. Per això de l'ex. Sí. I el que no sé ben bé què fem, bueno, jo considero que fem música. Com la presentem és un altre tema i cadascú té la seva manera de fer-ho, no? I Can Sant Roque sempre s'ha de... Bueno, sempre ho hem fet d'alguna manera particular. Però nosaltres considerem que fem música, sempre. Sempre? Sí. Sí, val. No, és que en algun moment, preparant l'entrevista, m'havia semblat llegir o entendre que bueno, també algú del grup, doncs, potser conceptualment, doncs, també veia que era part d'arts escèniques el que fèieu, però queda molt clar amb la teva explicació. No, a veure, ens movem dins els circuits d'arts escèniques, no? I presentem les coses en escenaris i en teatres. Sí. El fil argumental, el llenguatge principal és la música, no? A través del que elaborem els nostres discursos, però evidentment hi ha escenografies treballades, dramatúrgies, saps? Com... Sí. Doncs això. Entesos. Ara parlava jo dels membres del grup. Quan sou ara? Perquè el Cabo Sant Roque ha anat variant bastant al llarg del temps, quan la formació, si no m'equivoco. Sí, sí, ha canviat molt. Cada vegada som menys. Éreu 8 en algun moment? Sí, és anem substituint les persones per màquines. Diem. Mare de Déu. Això és una... No, ha sigut això, no. És una paradoxa de la realitat, això. Ha sigut... Jo crec que ha sigut després la màquina. Primer la marxada i després ha arribat la màquina val. Per... No, al revés. No hem fet una màquina i hem tret un músic. La vida de cadascú és la que és i els que érem al principi, doncs alguns van decidir tirar cap a altres bandes. Entesos. I ara som 3 o 4, podríem dir, a l'escenari. I després, clar, sempre hi ha en Guiu, que fa molts anys que està amb nosaltres, que és el tècnic de so. Sí. I en Guiu porta... És un Cabo Sant Roque, també, el que passa que la gent no el veu a l'escenari. Però és el principal responsable de les coses bé. I després també anem amb tècnic de llums i després que ens ajuda a organitzar-nos una mica la vida. Bueno, sou gairebé una gran família. Sí, sí. Escolta, Cabo Sant Roque, ja ho heu explicat mil vegades, però pels que no ho sàpiguin, això del Cabo Sant Roque, d'on ha sortit? Doncs el nom surt del primer instrument que va arribar a Cabo, i el va construir en Roger, és una berra, que ve a ser un contrabaix de 3 cordes, i el va construir amb un bagul que es va trobar al carrer, i de fusta, que feia la caixa del contrabaix. Sí. I aquest bagul tenia una etiqueta que era un check-in d'un vaixell. Era de la família López, que va venir de Montevideo, Barcelona, a l'any 67. Que fort. 67 i 68, amb el barco Cabo Sant Roque. Que fort. És com el vaixell que ens va portar el primer instrument, no? Que maco. I l'heu localitzat amb aquesta família López o no se n'ha sabut? No, a la família López no, però sí que hem estat en contacte amb gent que va viatjar al Cabo Sant Roque. Sí. I fins i tot a l'estranger ens hem trobat gent que ens ho deia. Que xulo. Sí, sí, sí. I gent que ens ha enviat doncs un menú o una bandereta. Sí. Sí. Que és molt maco anar trobant gent. Tu diràs. I fins i tot tenim un amic que coneix un que havia sigut capità. I és català. Però ara està molt malalt i encara no l'hem pogut anar a visitar. I la intenció és conèixer-lo? Sí, home, i tant. Molt bé. Sí, de fet, ara tenim un projecte que segurament tornarem, es diu Cabo San Roque vuelve a la mar, i farem el viatge al revés. O sigui, de Barcelona cap a Montevideo, després Buenos Aires i Brasil. Boia. Hosti, històries maques a partir d'un nom, eh? A partir d'una etiqueta. Que xulo. Però bueno, el nom el vam, era allò, ens va sortir el primer concert i quin nom ens posem, quin nom ens posem, i vam començar a mirar al nostre voltant i vam trobar això. O sigui que tampoc, bueno, tampoc tenia... I hem posat la poètica. Bueno, va, benvinguda sigui. I estem parlant dels anys 2000, 2001, més o menys, és això? Sí, 2001. I una pregunta, vosaltres sou músics des de Cabo San Roque o ja música abans de Cabo San Roque a les vostres vides? Música abans de Cabo San Roque, tot. Tots els que hem passat per Cabo San Roque. Però diguem-ne que tots vam ser reciclats per Cabo San Roque. Tothom l'havia més o menys abandonada, la música. Per uns motius o altres. Teníem, o sigui, uns venien de grups de rock de 16 anys, els altres venien de conservatori, i tothom ho havia deixat. I amb Cabo San Roque vam retrobar-nos amb la música. I aquest retrobament amb la música, a través de Cabo San Roque, va ser oblidant-vos una mica de la música que havíeu conegut abans, perquè Cabo San Roque no és una experiència convencional. Clar, totalment. De fet, la intenció era aquesta, i per això jo crec que hi vam tornar. Perquè, bé, imagina't, al principi ningú tocava el seu instrument d'origen. Aquesta és bona. O sigui, el primer disc ningú toca gairebé el seu instrument que havia après i tocava abans. I era un joc i acostar-se a la música molt més amb la intuïció que no amb el coneixement previ o l'estudi, no? Que després sumat és molt millor. O sigui, només amb intuïció arribes on arribes, no? Però va ser la manera com de reconciliar-nos. Que maco. Quins rotllos que... No, però és que clar... No, Laia, però és que encara, per exemple, per la gent que no ens conegui, doncs s'ha de dir, vosaltres feu una música, doncs, bueno, com hem acabat d'escoltar, doncs, particular, diferent, i també, doncs, la gestació també és diferent. La música, els instruments són vostres, són màquines que creeu vosaltres. Ens ho pots explicar una mica, això, Laia? Sí, la majoria d'instruments... Al principi vam començar a tocar amb instruments que construïa en Roger, que eren imitacions d'instruments convencionals. I això els combinàvem amb joguines i altres coses. Amb el temps es va complicar i van aparèixer els primers autòmats, que eren així molt, molt senzills, aprofitant motors que ja existeixen, com del parabrisa, sí, o de ventilador... O una rentadora, o això era més endavant, ja. Sí, això ja es va complicar. Vale. Perquè els primers autòmats feien una sola cosa. Vale. I va ser amb l'espectacle a la casseta, que estàvem amb nou autòmats. I el moviment d'uns gossets de peluix, d'aquests que caminen, doncs tocaven teclats, i això. Després es va complicar la cosa, i amb la rentadora era una sola màquina que tocava ja 7 instruments. Mare de Déu. I la complicació o la sublimació de tot això va ser amb l'orquestra mecànica, que és una orquestra mecànica amb secció de vents, percussions, cordes, acordeons, mecanismes, aigües... O sigui que... Sí, una bona barreja. Sí, es va complicar i toquem amb aquests instruments. Sí? Així dit, en quant a autòmats, en quant a programació... I ara te faig la pregunta perquè tu ens ho aclareixis. No hi ha improvisació a la música de Cabo San Roque? Ja sé. M'entens el que et vull dir? Sí. A veure, la màquina no improvisa. Però vosaltres feu... Això segur. Però nosaltres podem improvisar tocant amb la màquina. Vale. O sigui, és com... Ja ho posaré. És com un grup de jazz que normalment hi ha un que improvisa i els altres van fent la ronda de sota. Sí. D'acords? Doncs vindria a ser això. La ronda de sota ens la fa la màquina i nosaltres a sobre podem improvisar. Entesos. Ha quedat molt ben explicat, eh? Escolta, i tot això ho gesteu, ho penseu al taller que teniu al Poble Sec? És un laboratori? Sí, de fet, allà va sortir els primers autòmats, quan vam tenir espai. Fins llavors assajàvem els com es diu, el menjador de casa. Ah, sí? D'uns o d'altres. I ja després vam tenir un petit taller, un petit local, que allà ja van començar a aparèixer instruments una mica més grans, i al anar a parar al Poble Sec, en un local gran, doncs van sortir les màquines. Hosti, i tot això és on pariu els vostres projectes, per exemple, aquest que doncs, us portarà aquí a Lleida a l'Auditori el dissabte, a les 8:45 del vespre, em sembla que sí, ho tinc apuntat a 8:45, Maquinofòbia pianolera. S'ha presentat una mica com un duel entre l'home i la màquina amb el Carles Santos. Ens ho pots explicar una mica, això, Laia? No és un duel, eh? Ja m'ho penso. És un concert per orquestra, mecànica i piano. O sigui, i el piano el toca, que és una altra màquina, un altre tipus de màquina. No és automàtica, però sí mecànica, no? Sí. I que la, doncs, toca en Carles Santos. Sí. I després hi ha l'orquestra mecànica i nosaltres tres també, en Pepe, en Roger i jo, que acompanyem, fem la part simfònica, com si diguéssim, acompanyant el solista, que és en Carles. Com us vau ajuntar amb en Carles? Com va anar tot plegat? Doncs ens vam conèixer en un festival a Múrcia. Una Setmana Santa. Nosaltres actuàvem i ell també, una Setmana Santa. I ens vam conèixer, de fet, en la processó del silenci. Hosti, és ben curiós. És molt curiós. Que ens coneguéssim en una processó del silenci i després hem de veure el concert que fem. Si això ha nascut del silenci, imagina't. No sé que hagués pogut sortir d'un altre lloc. I allà ens vam conèixer, li vam ensenyar la màquina, ell ens va venir a veure, i nosaltres just estàvem canviant també el sistema de la màquina perquè fos molt més versàtil, el cervell. Sí. Li vam dir, quan tinguem el cervell, li vam ensenyar, li va agradar, però li vam dir, quan tinguem el cervell acabat, t'avisem. I la vens a veure què et sembla, i va venir, i ens vam posar d'acord. Perfecte, doncs apuntem aquesta cita dissabte a 8:45 a l'Auditori de Lleida, perquè és de la vostra experiència és molt difícil d'explicar i és segur que un cop vista és molt més disfrutable, molt més entenedora. No sé, és que clar, el vostre és tan diferent, no? Jo sempre dic que indiferent no deixa a ningú. Doncs... I que val la pena. A la majoria de gent li agrada molt, però també hi ha detractors com no. Ha de ser, jo crec. I tant, no, això és normal. Però és molt eclèctic, és una cosa molt eclèctica. O sigui que jo crec que a tothom el pot enganxar en un moment o altre. Doncs recollim aquest eclecticisme i marquem el dissabte a l'Auditori de Lleida per anar a veure els Cabo San Roque amb el Carles Santos. I a tu, Laia, doncs, t'agraïm la teva col·laboració. Però abans, un esforç més, i et demanaríem si ens poguessis fer un parell de recomanacions musicals, ja siguin personals, ja siguin del grup, d'aquí, d'allà, d'ara, d'abans, t'atreveixes? Sí, a veure, seran personals totalment. Perfecte, sí. Perquè acabo tenim tots gustos molt diferents, i amb en Carles també. Doncs teues, recomanacions a la Laia. Llavors és molt difícil de posar algú que ens agradi a tothom. No, perfecte, Laia. Jo et diria, mira, en Pierre Bastien, que jo crec que sí que estaríem tots d'acord, que també toca amb màquines, però amb màquines de mecano, són petites. Són com a escala 1-10 del que nosaltres fem. Vale. I ell toca la trompeta. I ens agrada molt. I, de fet, farem... en el Festival Grec tocarem una cosa amb la màquina. Ell està fent una màquina petita per controlar la nostra màquina gran. David contra Goliat. Que val molt la pena. I després et diria una altra persona que també col·laborarà amb nosaltres això al Festival Grec, a l'estiu, que és en Joan Saura. Val. Que potser és més conegut per música, fa molta música per dansa, però bueno, ha tocat amb molts grups molt importants de música, com t'ho diria, és que és difícil. Bueno, escolteu-lo. Oi tant. No l'he de definir. Perfecte, és el que farem aquí. M'agraden molt i jo crec que els altres caus també. Estem tots d'acord amb aquest. Doncs mira que bé. La propera edició del Càpsule, saps què farem? Escoltarem aquestes recomanacions teves i així no caldrà posar-hi paraules, sinó que pararem tots l'orella. Et sembla? Perfecte, molt bé, em sembla molt bé. Estàs contenta. Doncs moltes gràcies, Laia, per la teva col·laboració i això repeto una vegada més, la cita d'aquest dissabte a l'Auditori de Lleida. Ens veiem allà. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Vinga, bona nit. Apa, bona nit. Te'n recordes? De fa 20 anys, o gairebé 20 anys, hi havia unes Olimpíades, uns Jocs Olímpics a Barcelona 92, i la fanfarra inaugural, que ara mateix estàvem intentant recollir, la va fer el Carles Santos, aquest músic valencià de Vinaròs, un artista multidisciplinar, doncs, que això acompanyarà al piano doncs, als Cabo San Roque aquest dissabte a l'Auditori de Lleida. I continuem endavant i ho fem doncs, recorrent amb una carta segura. Una carta que ens encanta tocar. De moment no l'avorrim i no vislumbrem, no sé si aquesta és la paraula, fer-ho a mig o llarg termini. Són els Love of Lesbian, ens encanten i per què no tornar-los a escoltar, perquè sé que tu que estàs a l'altre costat també t'agraden els Love of Lesbian. S'ha de buscar un moment per anar-los a veure en directe perquè la gent n'està plena dels seus concerts i són un grup que s'hi deixa la pell. Ara el que fem doncs, és escoltar-los i d'aquest àlbum doble CD amb 18 cançons agafem una pinzellada que es diu Oniria e Insomnia. Us deixem amb la veu del Santi Balmes. Oniria encuentra insomnia, los dos conectan bien. Quizás en otra vida fueron un mismo ser. Atrévete a acompañarme. Vamos a andar por los cables. Y en el bar la bohemia fue. la primera y tercera vez. De neón sus arterias ven, llevan tiempo esperándose. Se quitan los pijamas pegados a su piel. Quizás soniría sueña y él duerme sin saber. Ella hace equilibrismos, él descubre a Fred Astaire. Despidiéndose, será un reencuentro inesperado en noche azul. Time! viven de la batalla del carrer. Aquí en Candella, aquí las multas se atrapan. Al carrer supervivir de la batalla del carrer. A las paredes, cultivan las paredes. A las paredes, cultivan las paredes. A las paredes, a las paredes. Sobrellevador, sobrellevador. Y sostén. Doncs havíem dit que estaríem aquesta nit tranquils, però no podíem estar tranquils, tranquils, relaxats del tot. I qui millor doncs, per donar-nos una mica de descàrrega que el record de la terrestre de Preixens, una de les recomanacions que ens ha fet l'Albert Sala. Ja ho diuen ells, que de tant en quant els hi venia de gust treure la cresta, i que millor que recórrer amb un grup hardcore punk nascut a Barcelona doncs, l'any 1993, són els Ràbia Positiva, i escoltar d'aquest directe que es deia Sentiment, Compromís i Acció a les parets. I ara doncs, ens anem a Madrid, perquè d'allà és un quintet amb una noia inexpressiva al capdavant, és una pose que realment no deixa indiferent. Són los Punsetes i treuen un tercer llarg doncs, que diguem que planeteja una mica, i si no, doncs escolta aquest Alférez Provisional, a veure tu què et sembla. Planetegen o no planetegen los Punsetes? Alférez Provisional. Cantar las canciones. Doncs aquests són los Punxetes i tirem endavant amb una proposta doncs, que també ens ve molt de gust punxar i que estarà també doncs, ben aviat a prop de casa nostra. Estem parlant de l'Ani Bisuit, la malaguenya, però també afincada a Madrid, com los Punxetes, que doncs, aquest cap de setmana no, l'altre estarà al Cafè del Teatre Lleida, diria que és el dia 8, però que doncs, intentarem poder parlar amb ella. Ho intentarem, ja ho vam fer en el seu moment i tant de bo doncs, abans de, del seu concert a Lleida doncs, puguem parlar amb l'Ani doncs, de com hi està anant aquest nou disc. Però ara escoltem i escoltem l'Ani Bisuit i escoltem Getting Older, un missatge. I acabem aquí aquesta edició 121 del Càpsules. Ja saps, aquest cap de setmana què fas? Et partiràs dissabte a Lleida, l'Auditori, Cabo San Roque i Carles Santos, a les Borges Blanques, l'Eslàvia, Quimi Portet. Difícil decisió. I a més, els grans actes o els actes centrals del Primavera Sound. Déu-n'hi-do. En qualsevol cas, gaudeix de la música i t'esperem la setmana vinent. Cuida't. Mira com ens ballen, sandàlia. Ràdio Ponent. Són les 11.